sobie tabletki. Sodalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Sodalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg sodalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sodalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji bierze się za odchudzanie podstawy programowej. Trwają konsultacje, w których każdy może zgłosić swoje uwagi. Przed komisjami śledczymi gotów jest stanąć były szef rządu Mateusz Morawiecki, sam to deklaruje. Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają na wakacje. Można przejść szkolenia i dołączyć do jednostek. Można zgłaszać uwagi do planowanych rozporządzeń zmieniających podstawy programowe. Mają do tego prawo instytucje, organizacje, a także obywatele. Zmiany odchudzają treści, które powinien znać uczeń o około 20%. Projekt przepisów przygotowało Ministerstwo Edukacji. W środę rozpoczęły się konsultacje publiczne i międzyresortowe. Szefowa resortu Barbara Nowacka zaznacza, że w projektach uwzględniono bardzo dużo uwag zgłoszonych podczas prekonsultacji. Nie wykluczam, że będą zmiany, dlatego że na tym polega proces tworzenia podstaw programowych. To jest dokument, który wyszedł wypracowany po prekonsultacjach. Dokument, który ma jeszcze czas 21 dni od momentu publikowania na debatę i pewno jakieś zmiany będą. Po to są konsultacje. Konsultacje potrwają do 13 maja. Rozporządzenie ma być podpisane jeszcze przed końcem roku szkolnego i ma wejść w życie we wrześniu. Były premier Mateusz Morawiecki jest gotów stanąć przed komisjami śledczymi. Przesłuchać wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości zamierza m.in. komisja, która zajmuje się wyborami korespondencyjnymi. Mateusz Morawiecki powiedział Polskiemu Radiu, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Serdecznie zapraszam. Oczywiście pójdę na tę komisję. Mam nadzieję, że dostanę wtedy order na przykład za to, że zgodnie z konstytucją robiłem wszystko, aby przeprowadzić wybory prezydenckie i żeby wykonać zobowiązanie ustawowe, zobowiązanie marszałka Sejmu. Mówię to całkiem poważnie. Jestem pełni, głęboko z serca i w moim umyśle przekonany, że to była bardzo ważna sprawa, aby wykonać konstytucję. Wiceprezes PiS stwierdził, że komisje służą przykryciu problemów rządu. Wojska Obrony Terytorialnej po raz kolejny przyjmują ochotników na letnią przygodę z mundurem. W czasie programu Wakacje z WOT można zdobyć podstawowe umiejętności posługiwania się bronią, z udzielania pierwszej pomocy czy orientacji w terenie i walki wręcz. Piąty sezon programu zaplanowano tak, aby każda młoda osoba zainteresowana służbą mogła uczestniczyć w programie, mówi rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Robert Pękala. Ten projekt kierowany jest głównie do uczniów szkół średnich i do studentów uczelni wyższych, dlatego że właśnie w okresie wakacyjnym nie mają zajęć i mogą z powodzeniem wykorzystać ten czas, przechodząc na nasze szkolenie podstawowe. Każdy, kto ukończy szkolenie podstawowe i złoży przysięgę, zostaje żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Ochotnicza służba WOT dla nowych żołnierzy będzie oznaczała dalsze szkolenia. Każdy z terytorialsów jest zobowiązany do stawienia się w wybranej jednostce i przejścia kolejnych etapów ćwiczeń. Mowa o minimum dwóch dniach w miesiącu w weekendy. Raz w roku z kolei terytorialsi są wzywani na 14-dniowe szkolenia zintegrowane. Cały cykl szkoleniowy trwa w sumie 3 lata. Milion osób zjechało do Amsterdamu na urodziny króla. Holenderski monarcha kończy dzisiaj 57 lat. Ulice i parki zamieniły się w pchli targ. Każdy może tego dnia handlować bez pozwoleń i bez podatków. Najchętniej korzystają z takiej możliwości dzieci, sprzedając swoje zabawki, książki i ubrania. Ik vind dit de leukste dag van het jaar. To jest najfajniejszy dzień roku. Tłumy na ulicach, pikniki w parkach, towarzyskie spotkania na łodziach, koncerty na placach i pchle targi. Każdy szuka okazji za jedno euro. Wij zijn Koningsdag aan het vieren. Sprzedajemy świeczki, kubki, które robiłyśmy od grudnia. We zijn al sinds december begonnen. On the National Day. To jest naszą tradycją, że na Dzień Króla robimy coś sami i dzielimy się ze społeczeństwem. To jedyny dzień w roku, kiedy nie musimy mieć pozwoleń na sprzedaż. Chociaż król z każdym rokiem traci popularność, wielu nie wyobraża sobie Holandii bez monarchy. Wiele osób czuje się związanych z rodziną królewską. Może teraz, zwłaszcza w dużych miastach, to się zmieni, ale poza nimi nie. Amsterdamu dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rooyen. Dodajmy, że Dzień Króla jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Holandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkarskiego mistrza Polski poznamy jutro. Jastrzębski Węgiel w drugim spotkaniu finałowym Plus Ligi przegrał przed własną publicznością z Aluronem Wartą zawiercie 1-3 i w walce o złoty medal mamy remis po 1. Cieszymy się z tego, bo wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego meczu. Zagraliśmy tak naprawdę na swoim solidnym poziomie i cieszymy się z tego, że jesteśmy dalej w grze i jutro będziemy decydujący mecz. Cieszył się środkowy bloku Warty. Miłosz zniszczał jutrzejsze decydujące spotkanie w Jastrzębiu Zdroju od 14.45. To prawie jak niedzielne skoki w sezonie zimowym. Na żużlu jeżdżą w Grand Prix wieczorami. Jesteśmy po pierwszym w rozpoczynającym się sezonie w Koryczan w Chorwacji. Bartosz Zmarzik zajął 4. miejsce. 2 pierwsze finale dla Australijczyków. Wygrał Jack Holder przed Jasonem Doyle. Trzeci był Szwed Fredrik Lindgren. Nasi debiutanci w cyklu: Dominik Kubera na miejscu 8, Szymon Woźniak na 11. Teraz piłka i zaskakująca zamiana na pozycji wicelidera PKO Ekstraklasy. To, że Górnik w Zabrzu pokona ŁKS, należało zakładać i rzeczywiście Górnicy wygrali aż 4-1. Nikt jednak nie zakładał, że Śląsk we Wrocławiu przegra 2-3 z czerwoną latarnią tabeli Ruchem Chorzów. Ekipa Jacka Magiery moczyła, mówiąc sportowym żargonem, 0-3 do 86 minuty. To mecz do zapomnienia, mówi pomocnik Śląska Czech Petr Schwarz. Są mecze, które bardzo chcecie, ale nic nie wychodzi. Mieliśmy jakieś sytuacje, ale znów nie strzelamy bramki i przeciwnik, co stworzył, to wykorzystał i to boli to bardzo. Musimy zamknąć ten mecz jak najszybciej, ciszyć głowy. Zostali 4 mecze i w tych meczach zrobić wszystko, aby zakończyć ten sezon jak najlepiej. Zatem Górnik od dziś drugi w tabeli, Śląsk punkt za ekipą Jana Urbana. W Premier League kolejna wpadka Liverpoolu po środowej porażce z Evertonem. Dziś tylko po 2 zremisował w Londynie z West Hamem. Łukasz Fabiański nie podniósł się z ławki rezerwowych. Teraz tenis i pewna wygrana Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA w Madrycie. 6-1 i 6-1 z Rumunką Saraną Kirsteą. O ćwierćfinał liderka światowego rankingu zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. W turnieju panów Rafa Nadal 7-6 i 6-3 pokonał Alexa de Minora, rewanżując się Australijczykowi za porażkę sprzed 1,5 tygodnia w Barcelonie. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Nasza czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Szaja i Mirosław Ziętalski wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zwyciężyli Włosi, drugie miejsce zajęli Szwajcarzy, a mistrzowskie regaty odbywają się w Seged na Węgrzech. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Jutro słonecznie, chociaż mogą pojawić się też gdzieniegdzie chmury. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni do 24. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 17 stopni. Ta noc pogodna na termometrach od 4 do 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Sławosz Uznański, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który niebawem poleci w kosmos. W kosmosie nie ma wiatru, także flaga nie będzie powiewać tak jak na Ziemi, chyba że poruszy nią polski astronauta. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieź biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Niezmiennie audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Nazywam się Gosia Jakubowska. Czas na trzecią wspólną godzinę audycji N3 w Trójce. Razem jesteśmy do północy, a trzecią godzinę zaczynamy od islandzkiego duetu Kiasmos i ich najnowszego utworu Burst. N3. Thank you. Burst to najnowsza kompozycja od uwielbionego przez polską publiczność duetu Chiasmos, która zasili nowy album Tool. Ten ma ukazać się już w lipcu, dokładnie 5 lipca na wszystkich kanałach streamingowych. Mam nadzieję, że także będziemy mieli szansę, aby usłyszeć kompozycję z również w tym Burst z najnowszego albumu Chiasmos na żywo. A przed nami Kelly Forsyth i mimo, że artystka wydała ostatnio nowy singiel Turning, to na fali powrotów do różnorodnej muzyki elektronicznej powracamy do utworu Start Again, który znalazł się na wydanym 4 lata temu albumie The Breeze. I do not go to the army with no rivers of my father. The angels only think that they're laughing at me. They're laughing at me. And now they turn their back. Did I walk the wrong path? You can hear it. Wishing to speak. Is this a wandering soul, or is this the remarkable point of no return? Oh Lord, where should I go? Over and over and over and over. We'll be right back. Joy Orbison, najpierw w utworze Better, a przed chwilą w najnowszym utworze Flight FM. Dzisiaj trochę o festiwalach mówiłam, a przed chwilą pojawił się utwór, który powstał w drodze na festiwal. Napisał go czekając na podwózkę i co ciekawe, zaprezentował go od razu na festiwalu, na który jechał, żeby zagrać. Podobna historia dotyczyła utworu Floating Points z 2014 roku Nudes Nurse. A my teraz powracamy do kultowego francuskiego duetu Justice, który nam już teraz przygrywa. Wiem, że Kuba Ambrożewski też dzisiaj do niego powracał, ale ja nie mogłam się powstrzymać. Generator teraz na antenie Trójki. We'll be right back. Justice przez chwilę na antenie Trójki, Generator z albumu Hyperdrama, który ukazał się w miniony piątek, czyli wczoraj, a już teraz nam przygrywa Ina West, czyli polska artystka, która mieszka za granicą i tworzy muzykę techno Out of the Blue, teraz na antenie Trójki w audycji N3. We'll be right back. Ina West i jej techno-epka Golden Orange ukazała się tydzień temu w piątek i jak sama nazwa wskazuje, ma te złote momenty. Na przykład wokal, który prowadzi nas przez te wszystkie dźwięki i nagle ustępuje tanecznej linii basowej. Ale nie jest to jedyna Polka, która tworzy za granicą. Między innymi Antosia Kwiatkowska mieszka w Danii. Wcześniej jej utwory ukazywały się pod szyldem Bloom, a teraz Antosia w utworze Shadow Twin. Dobrze, było miło i uroczy czas na przełamanie konwencji Węd3 i przekroczenie granic. Przed nami grupa hip-hopowo-artystyczna, tak pozwoliłam sobie ją nazwać, Tonfa i utwór Brook Riddim. My. Tonfa. Yo, what's up? Yo, Poland. You know it's Ijabai representing fresh from out of Jamaica. My. You know the chap dog, you know? My. Representing. Yo, what's up? my. Nie doszę pullover, robię pull-up ciągle. Gadam sobie srebrem, potem milczę złotem. Odbija mi echo deko, nawiedzony dancehall. Mój dekoder ma już trochę ciężko. A brusa jestem tajni, nie leję do fanty. Nerkę wrzucam fanty, czasem ja infanty. Tamten to mój ziomak, a wojna jak Falklandy. Tak, ład, to nie oddaję walki. Babilon mnie martwi, Babilon mnie bawi. Trzeba robić swoje, trzeba robić bałki. Przebiega drogę popielaty harcik, czyli będzie farcik, bo to nie koczarny. Próbuj dalej na mnie swoje czary, nadal wynabieję poziom tarczy. Na takich jak ty, jeszcze mi wystarczy. Jeszcze mi wystarczy, jeszcze mi wystarczy. Hey, to family zianci, ale mogą nas polubić swoi starsi też. Co by nie było z tą zasadą, to my zawsze wbrew. Przechodzę ten test, ty możesz przejść test. Szacunkiem się dziel, nie rodź uciek, nie w zonie. Łonie dla panewce, co dzień jakiś moment. Inhaluję smrodek nosem, odwalam goblin modę. I tam komodę zaczynamy tu, żeby żaden pająk nigdy nie ograbił ze snu. Nie tu mamy wariantę, a nie git ten dusz. Płać kolejną radę, to jest business full, hey. Wszyscy to jest śmieszni, branżowe imprezki. Nie odrycę się do ciebie, ze mnie czajesz kim jesteśmy. Zamienię jakieś słowa, ale lepiej dwie razy neski. Potrzeba koneksji, ale tak od podszewki. Ej, ej. Moj, moj, moj, moj, moj. Representing, ey. Yo, what's up, moj. Full of that big energy I bring around. I feel sell a bag of bag juice down a town. Hustlers around, hustlers no clown. Don't make the system put you underground. Full of that big energy I bring around. I feel sell a bag of bag juice down a town. Hustlers around, hustlers no clown. Don't make the system put you underground. Be careful of them new gear, be careful of them drown. Because we never give up. Me nah give up, me never give up. I win the system rough, they say me never give up now. Nah. Piernikowski, Justyna Święc w utworze Need for Guilt. To najnowszy utwór, jeden z kilku, który pojawił się na najnowszym wydawnictwie Piernikowskiego. Ja miałam szansę być na jego secie, był po prostu wspaniały. Przedtem grał nam Julek Ploski, z którego twórczością zachęcam, żeby się zapoznać, bo to jeden z przedstawicieli polskiej awangardowej muzyki i zaliczany jest do czołówki polskich producentów muzyki elektronicznej. Ja mówię o tym dlatego, ponieważ miał szansę współpracować z Antoniną Nowacką, która teraz pojawia się już, jej piękny głos w Trójce, także z Piernikowski. I audycja N3 powoli dobiega końca. Za 6 minut będzie serwis Trójki, a kończymy równie eksperymentalną muzyką Sega Bodega. Irlandzko-chilijski producent wydał swój kolejny album Dennis i właśnie Adulter 8 kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia, na które w imieniu Michała Margańskiego zapraszam. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia.